Są dwie śmiertelne ofiary rajdu Żuławskiego. Kierowca i pilot wpadli do kanału. Sezonowi pracownicy z Ukrainy zasilą nadmorski rynek pracy. Prawo i Sprawiedliwość nie toleruje żadnych szkodliwych, głęboko patologicznych zachowań, mówił w Ozorkowie Włódzkiem premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że nie można tolerować pedofilii i tego typu zachowań w ani najmniejszym milimetrze. Wcześniej w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział bezwzględne karanie za pedofilię i podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważa się za pedofilię z obecnych 15 lat. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Prezes PiS dodał, że gotowe są zmiany w kodeksie karnym, gdzie przestępstwa pedofilii będą karane dużo surowiej niż obecnie. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia, zapowiedział. Odnosząc się do propozycji zmian w kodeksie karnym, lider PO Grzegorz Schetyna mówił tu cytat, że Kaczyński dzisiaj obiecuje, a 27 maja o tym wszystkim zapomni. Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarą pedofilii. Nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą. Wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. Powołania parlamentarnej komisji do spraw zadośćuczynienia ofiarom Kościoła katolickiego chce Robert Biedroń, lider partii Wiosna. Tragedia w czasie rajdu Żuławskiego w miejscowości Błotnik koło Pruszcza Gdańskiego. Jedno z aut wpadło do kanału. Nie żyje dwóch mężczyzn. Rajd przerwano. Do wypadku doszło podczas jednego z odcinków specjalnych. Policja wstępnie ustaliła, że Honda, którą jechali kierowca i pilot, nagle zjechała z drogi i wpadła do kanału śledziowego. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Rajd natychmiast został przerwany, a sprawą zajęli się policjanci i prokurator. Ustalamy okoliczności zajścia. Od ofiar pobrana zostanie krew do badań na zawartość alkoholu i innych środków, powiedział mi starszy sierżant Karol Kościuk z Policji w Pruszczu Gdańskim. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Nieznana jest także tożsamość ofiar. Rajd Żuławski to impreza amatorska, ale o zasięgu ogólnopolskim. Informację zebrał Grzegorz Armatowski. Trwa dramat byków, tym razem na południu Francji. W czasie przygotowywania tych zwierząt do korridy jedno podczas rozładowywania z naczepy uciekło, rozbiło bramę areny i stratowało tłum. 6 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Policjanci, którzy rozdzielali zwolenników i przeciwników korridy, oddali w stronę byka 20 strzałów. Jeden z pocisków trafił przypadkową osobę. Świadek tych wydarzeń mówiła, że na miejscu panował chaos. Zobaczyłem poruszenie, panikę. Pomyślałam, że zostaliśmy zaatakowani przez przeciwników korridy. Potem usłyszałam byka, oczywiście gotowego do walki, niebezpiecznego. Uciekłam w stronę strady, na którą się wspinałam. Widziałam biegnącego byka kierującego się na konie. Bardzo się bałam. Byk został ostatecznie zastrzelony. Sezonowi pracownicy z Ukrainy zasilą nadmorski rynek pracy. Przedsiębiorcy na Pomorzu potrzebują obcokrajowców do pracy m.in. w ośrodkach, w czasowych hotelach i gastronomii, mówi prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej Roman Biłas. Potrzeby rynku generują tak naprawdę zapotrzebowanie. Obywatele Ukrainy w sposób bardzo istotny zasilą naszą gospodarkę, bo polska turystyka się rozwija. Polskie morze jest coraz bardziej atrakcyjne, dlatego że mamy coraz lepszą infrastrukturę nadmorską i lepsze drogi dojazdu. Wiele ofert pracy jest już w powiatowych urzędach pracy. Zarobki zróżnicowane. Od najniższej krajowej do 3-4 tysięcy złotych netto. Ale widać, że stawki już też rosną, dlatego że Ukraińcy, jak są niezadowoleni z pracy u danego pracodawcy, nawiązują kontakty, dowiadują się, kto gdzie pracuje, zarabia. I częstokroć bywa tak, że szukają lepiej płatnej pracy. Innymi słowy, to będzie powodowało, że pracodawcy będą zobligowani płacić tyle samo co Polakom. W Polsce już pracuje według nieoficjalnych szacunków około 3 milionów Ukraińców. Szacuje się, że latem do Polski do pracy przyjedzie jeszcze 500 000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 2 stopni na zachodzie do 9 na krańcach wschodnich, tyle na termometrach nocą, deszczowo do wieczora, więcej przejaśnień nocą na zachodzie, wysoko w Karpatach opady śniegu. Poniedziałek z przelotnym deszczem, na krańcach wschodnich burzowo, wysoko w Karpatach śnieżnie od 10 do 16 stopni, na Podlasiu około 18, a nad samym morzem od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to nas, Oluwego i Mukemo. To Mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Niewyobrażalne stało się faktem. Najważniejsze wydarzenie w historii Eurojackpot w Polsce. 10 maja po raz pierwszy główna wygrana padła w naszym kraju. To ponad 193 miliony złotych. Ta wygrana przejdzie do historii. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Witam naszą niezawodną, trójkową publiczność przy Myśliwieckiej 357, ale powitajmy też słuchaczy Trójki na całym świecie. Zamieniłem słowo przed chwilą z Dawidem i Dawid powiedział, ta płyta wyszła rok temu. Nawet nie wiem, czy nie dokładnie dzisiaj jest rok. Długo czekaliśmy na ten koncert, ale naprawdę było warto. Długo czekaliśmy też na płytę Dawida poza Atom Sting Quartet, no ale jeśli się wymarzyło taki skład muzyków, no to nie można się dziwić, że tak długo czekaliśmy na tę płytę Dawida. Na perkusji zagra Łukasz Żyta. Na kontrabasie i gitarze basowej Robert Kubiszyn. Na instrumentach klawiszowych różnych Krzysztof Hardin. I na skrzypcach Dawid Lubowicz. Płyta Dawida, zatytułowana Inside, była nominowana do Fryderyka, proszę sobie wyobrazić, w kategorii debiut. No ale tak było, naprawdę. Za chwilę muzyka z tego albumu zabrzmi na żywo tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Panowie gotowi? Gotowi. Jeszcze chwila. Dawid ma, widzę za sobą też skrzypce w pięknym kolorze. O nich pewnie też Państwu opowie, bo te skrzypce brzmią inaczej niż takie zwykłe skrzypce. Ale to już on najlepiej o tym opowie. Dawid Lubowicz z zespołem. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że Państwa tu jest tyle. To jest dla mnie zaszczyt, że zechcieli Państwo po prostu wybrać się w dzisiejszy wieczór tutaj właśnie do Radia Trójki, do Radia Trójka na mój koncert, podczas gdy z pewnością jest w Warszawie tyle różnych innych atrakcji w tym momencie. Zaczęliśmy od utworu Why Like This w tłumaczeniu Dlaczego Tak? I postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w trakcie koncertu Dlaczego Tak? Teraz zagramy utwór Medium. Prawie wszystkie kompozycje będą mojego autorstwa. Utwór Medium. Nie wiem dlaczego Medium. Chciałem napisać utwór, który po prostu jest ani szybki, ani wolny, czyli w takim średnim tempie, czyli Medium. Thank you. Teraz zagramy utwór Karola Szymanowskiego, wielkiego polskiego kompozytora, który jest mi bliski w zasadzie od bardzo dawna. Mieszkał w Zakopanem. Z racji tego, że się tam urodziłem, wychowałem, byłem zabierany do willi Atma, gdzie właśnie Karol Szymanowski żył i tworzył. I tam właśnie miałem okazję jako młody adept sztuki muzycznej 6-7-letni słuchać właśnie jego utworów. I teraz zagramy pieśń Roxany z opery Król Roger w moim opracowaniu na jazzowy kwartet. Thank you. Bardzo dziękujemy. To była pieśń Roxany Karola Szymanowskiego w moim opracowaniu na jak tenże wspaniały skład instrumentalny, który siedzi za mną. Jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić. Krzysztof Herdzin. Łukasz Żyta. Robert Kubiszyn. A teraz zagramy coś ładniejszego. Będzie to First Waltz, pierwszy walc, który był jedną z moich pierwszych kompozycji, dlatego właśnie tak go nazwałem. First Waltz. First Waltz. A teraz, skoro już powiedziałem, skąd jestem, no to trudno też jakby ukryć moje inspiracje muzyką folkową. Dlatego teraz zagramy utwór, który nazwałem Turbo Folk. Thank you. To był Turbo Folk. A teraz trochę odpoczniemy. Zagramy utwór pod tytułem Memento. Tak? Memento. Jest to dość szczególna dla mnie kompozycja, ponieważ napisałem ją w takim momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że jest sporo ludzi wokół nas, którzy po prostu za szybko odchodzą, za szybko ich tutaj nie ma, idą z tego świata po prostu i ich pamięci postanowiłem napisać utwór Memento. Wysłuchaliśmy transmisji koncertu kwartetu Dawida Lubowicza, który przedstawił swoją nową płytę zatytułowaną Inside. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak, a zapowiadał Mariusz Owczarek. Zapraszamy do reklamy. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Bilety na ticketmaster.pl, eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym.